comme ça pour tout. Si tu te laisses aller, tu finiras par terre. Et les anges dans leurs mains viendront te ramasser, sans même qu'il soit besoin. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskiradio.pl. On écoutait la phase de Heroes. On regarde au ciel comme d'autres regardent et font l'amour. Oh, come on. Elle fumait des bananes ici. Poésie hongroise. Elle disait que pyjama c'est une petite maison. Et elle criait dans les manifs. Pinochet, fasciste, jusqu'à complice. Pinochet, fasciste, jusqu'à complice. Woo! Un jour avec la France ressemble à la Suisse. Elle savait qu'il nous restait tellement à apprendre. Mais elle criait toujours dans les manifs. Pinochet, fasciste, jusqu'à complice. Pinochet, fasciste, jusqu'à complice. Pinochet, fasciste, jusqu'à complice. Pinochet, fasciste. Doktorze Wilczu, że prosimy, czy następny zestaw muzyczny może być dostojny i intelektualny, jakiś taki duszu szczypacielny. Dobrze, ponieważ Płodozmian w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola należy się słuchaczom jak doktorowi Wilczurowi Puda, a my tymczasem odstawiamy, odkładamy zespół Le Wampas z Francji, jak było słychać, i francuski też już będziemy mieli z głowy, tak patrzę, jak na francuski zespół i na francuski język z nieograniczoną liczbą różnych akcentów, znaków diakrytycznych i tak dalej. To na trzy tytuły. Jeden taki nędzny akcencik nad A, accent grave. No ale niech będzie. Mus to mus, trzeba będzie ich wpisać na skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa, gdzie przy okazji można odsłuchać audycje już nadane. Jeśli akurat komuś przez przypadek i zupełnie niefortunnie coś wypadło w porze nadawania audycji z niedzieli na poniedziałek między 2 a 4 w nocy, czasem tak się może zdarzyć, to można sobie odsłuchać w dowolnym czasie i komentować pod strefa@polskieradio.pl. No a tymczasem oczywiście nasza skrzynka jest otwarta, ale nie wiadomo jak długo, bo już Basia podsyła swoje samopstryki ze wszystkimi swoimi pieskami, oczywiście wielkoformatowe. Koniec naszej skrzynki listelowej, bliski. Ale Zbyszkowi jeszcze się udało coś wetknąć. A ponieważ prezentujemy pełen przekrój poglądów, Zbyszek donosił. W strefie koniecznie doktor powinien nadawać azjatyckie kapele grające angolskie szlagiery. Na przykład, co me to get her po turecku. To by była zaskoczka, twierdzi Zbyszek. No nie wiem tylko, co na to Basia, że azjatyckie kapele to z Turcji. Oj, Zbyszku, podejrzewam, że Basia zmusi mnie do złamania RODO, podania twojego adresu listelowego i ty będziesz otrzymywał te wszystkie konterfekty z pieskami wielkoformatowe. Z Basią jednak może nie warto zadzierać. A tymczasem chose promise, chose due, jak mówią Francuzi, czyli co się obiecało, trzeba wypełnić, miał być jakiś dostojny, intelektualny zestaw, sięgający do trzewi człowieczeństwa. Chyba tutaj białoruskiego barda nam brakuje. Białoruski bard kiedyś w legendarnym zespole NRM, a teraz już pod własnym nazwiskiem. Co prawda białoruski bliziutki do polskiego, ale niech tam, no muszę spłacać ten dług zaciągnięty u społeczeństwa, że absolutnie za darmo na lingwistę stosowanego mnie wykształciło. To tylko tak zajawię, o czym dostojny bard białoruski śpiewa. Trzeba mi iść tam, gdzie zima, gdzie lęk i ciemność. Trzeba mi iść tam, gdzie życie jest niepewne, gdzie zamieć, wojna i więzienie. Ale trzeba mi tam iść. Lawon Wolski. Nie trzeba iść tu, gdzie zima, tu, gdzie trwoga i smrok. Gdzie lech na землю, a trudny tuman, gdzie ciężko robić każdy krok. Mnie trzeba iść tu, gdzie nie ma upewnienności w życiu. Tu, gdzie zawieje wojna i turma, ale mnie trzeba iść. Со мной мой боль, со мной моя соль. Мой добрый анёл, вернуться дозволь. Мне треба нести у фиолетовый смрок на сустрашь неумольной бяде. Тут и телёс не лишить до трох, где люди не любят людей. Мне треба нести туды, где еды, где губляешь святы, где теплый промень не мигане, да чакайся меня. Со мной мой боль, со мной моя соль, мой добрый анёл, вернуться дозволь. Зона рок-н-ролла без ангельской мовы. Годя спать, пора писать. Листуйте на адрес Стрефа, Слимак, polskieradio.pl. Светлом, ни теплиной, а не светлом. И мы уже давно не разговариваем с ним. Сядем ему, ляжем и спим. Тито прошиты, но на улицу глядим. На шерый дом, на шерый дым. Местах нема от Бога. Уздивилася подлога. Уважаем на расколенной стене. Не быть-то есть, а быть-то мне. Видать, что просто так легче тебе и мне. Простей тебе, зручней и мне. Веста княма от Бога. Устрелилася подлога. Худкая та помога. Не да поможа нам. В закутых сердцах солнце променьшит яйца. Можа и отгукнется завтрашняя весна. И я чекаю, что колисти за окна покажет нам чаровный знак. А коли не дыхай, тады все будет так. Хай будет так, хай будет так. Весток нема от Бога, уздивилася подлога. Худкая та помога, не да поможа нам. Токи в закутых сердцах, солнце променьшивается. Можа и отгукнется завтрашняя весна. Oj, doktorze Wilczurze, prosimy, czy następnym zestawem możesz dodać do pieca, bo wszystko zrozumieliśmy, co Lawon Wolski po białorusku śpiewał, i poprosimy o jakiś zestaw mniej depresyjny. No właśnie, Lawon Wolski, oj, ma teraz o czym śpiewać na Białorusi. To białoruski odkładamy w takim razie z głowy. Tu oczywiście dodam i podkreślę, że z Białorusi i po białorusku, bo przeważnie jest inna kombinacja, że z Białorusi, ale w innym języku. No, aż się zaroiło od listeli. Podstrefa małpa polskieradio.pl. Wyciągamy w takim razie Pawła i stawiamy go na skrzynce pocztowej. Paweł donosi. Głównym pożytkiem z białoruskiej muzyki nocą jest akompaniament do jeżdżenia w cyberpunku 2077 Kamazem, który w grze dla niepoznaki nazywa się Kukaz. Widać, nie zapłacili. Ale i tak największą moją miłością strefową pozostaje muzyka nordycka. Ho, ho, ho! Jeszcze Paweł pożałuje tego ostatniego stwierdzenia, no, w nieodpowiednim momencie w to powiedział. Jestem bardzo ciekaw, czy spodoba się Pawłowi ten zestaw nordycki. To już mówię dokładniej, z Norwegii. Zespół zwie się Troll. Oh, Tak, piękna, wspaniała muzyka nordycka, zespół Troll z Norwegii. Już słyszę, uszy ma wyobraźni oczywiście, bo uszu zazdrości doktorowi Wilczurowi nie jeden osioł. Już uszy ma wyobraźni, słyszę jak słuchacze kwilą. Doktorze Wilczurze, prosimy, prosimy, coś normalnego. Następnym razem. No a tymczasem oczywiście zaglądam do skrzynki listelowej i Janek sypie garść poezji do strefy. Tu muszę jeszcze wyjaśnić, kiedy strefa rock'n'rolla wolna od Angola zostanie doceniona. Ano wtedy, kiedy dr Wilczur zostanie docentem. Wówczas wszyscy będą musieli się do niego zwracać, docencie, a dr Wilczur będzie odpowiadał, nie, to wy, docencie. Na tę okoliczność Janek napisał piękne strofy. Doktor chce zostać docentem i to o takiej porze, wszak to pachnie przekrętem, o mój jedyny Boże. No nie, już Boga w to lepiej nie mieszajmy, tym bardziej, że strefa rock'n'rolla wolna od Angola nie jest już taka katolicka jak kiedyś. Przypomnę, że kiedy strefie zabrano jedną godzinę, to żegnaliśmy się raz na godzinę. Co zdążyliśmy się przywitać, no to już trzeba było się żegnać. A teraz żegnamy się raz na dwie godziny. No to nie jest bardzo często. Gdzie indziej żegnają się częściej. Chose promise, chose due. Już tym razem nie tłumaczę, żeby nieść kaganiec lingwistycznej oświaty w lód. No dobrze, będzie coś normalnego. Jakaś linia melodyczna o miłości. Do pieca nie będą dokładać. Piękny płodozmian. Z Ukrainy. Jak ja to przeczytam, przecież ja liczebników ukraińskich nie opanowałem. Oj, doktorze Wilczurze, ten twój dyplom lingwisty to chyba gdzieś na bazarze kupiony. Z Ukrainy. Numer 482. Nie, siadaj. Своїм ділом пісні, ти котувала, чи бувала своїм ділом пісні, ти котувала, чи бувала своїм ділом пісні. вас догнати, тебе у вісні хотів придбати. Тому знов молити у склянку, поверхнутися у ранку. Хто з нас перший, хто останній, на ток-шоу ці питання знов. Легко, легко так торкнути, твоє серце зазирнути знов. Знов, нам світ хотіло спасти, слова які тут виховати, очима в дзеркалі торкати. Нам залишило спасти, минуло краще не придбати, руками в темряві шукати. Ні-ні-ні, тікіпті випускаєш, все моднем ви відкидаєш. Затягни свій шар скоріше і дармо тримай міцніше. Всі збентежені планети мого серця шукають, де ти знов. Шершеля фам, актуально, ми кохаємось вербально знов. Знов, нам світ хотілося прости, слова, які ти приховати, очима в дзеркалі торкати. Нам залишилось спасти, минуле краще не придбати, руками в темряві шукати. Нам світ хотілося прости, слова, які ти приховати, очима в дзеркалі торкати. Нам залишилось спасти, минуле краще не придбати, руками в темряві шукати. Шоу ці питання, но нам світ хотілось прости, слова, які ти приховати, очима в дзеркалі торкати. Нам залишилось спасти, минуле краще не придбати, руками в темряві шукати. Нам світ хотілось прости, слова, які ти приховати, очима в дзеркалі торкати. Нам залишилось спасти, минуле краще не придбати, руками в темряві шукати. Uff, odetchnęli z ulgą słuchacze, że wreszcie było coś normalnego. O miłości pan ładnie śpiewający, tylko jak wymówić po ukraińsku nazwę tego zespołu numer 482 na naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy będzie wypisane grażdanką jak trzeba, żeby każdy mógł złowić sobie tę ukraińską rybę w sieci. Normalną wreszcie. W sprawie normalności, no kto jak to, ale Basia zabiera głos, gdyż Basia zabiera głos właściwie we wszystkich sprawach. Widzę, donosi Basia, że wszyscy życzą sobie w tym roku normalności. To już jest chyba jakiś upadek cywilizacji. Precz z normalnością. Normalni na księżyc. Na szczęście panu normalność nie grozi. Przynajmniej nie w tym wcieleniu. A w tym wcieleniu to co mi grozi? Wynikałoby z tego, że wariat dla wariatów tę audycję tworzy. A przecież to nieprawda, bo nie tylko dla wariatów. Także dla studentów i bezrobotnych. No, bo obawiam się, że inni o tej porze, jakże pięknej skądinąd, między drugą a czwartą w nocy z niedzieli na poniedziałek, to raczej słuchać nie mogą. A kto tam do odsłuchów sięga? Już uszyma wyobraźni słyszę słuchaczy, którzy chcieliby jakiś natchniony, uduchowiony zestaw muzyczny, bo wszak płodozmian należy im się, jak doktorowi Wieczorowi Buda. I tu będzie coś znajomego, jeśli ktoś oczywiście zna oryginały, ale nie ma takiego obowiązku. Kto nie zna, nie zbaluje się po prostu, a zbaluje się ten, co zna. Otóż okazuje się, że polskie melodie, polskie teksty mogą nagle stać się aktualne gdzie indziej. To gdzie indziej to Kuba. Zespół zwie się La Papusa Azul. Hoy parecía ser tan solo otro día en el bosque. Dormí en la guarida junto a los otros lobos. Cuando de pronto al ruido de un gruñido abrí los ojos. El viejo lobo guía escudriñaba el horizonte. Fue así que en la distancia vimos la jauría. Cien perros que al olernos comenzaron a ladrar. Y el ruido del fusil se nos fueron encima. Y el cazador cargaba y no paraba de gritar. ¡Batida! Todos los lobos, lobos que no resisto, lobos que no soporto, salvajes indomables, libres de hacer a su antojo, que en lo oscuro del bosque ven sus ojos. El que se me fue encima no tuvo mucha suerte, cayó justo a mis dientes y corté su yugular. Vi dos lobatos muertos mientras pretendía escapar. Estaban aún ciegos a la hora de su muerte. Y el viejo lobo guía también morirá. Tiene una herida abierta y está perdiendo sangre. Pelea con dos perros que pronto lo matarán. El cazador los incita con su grito incesante. Batida, batida contra todos los lobos. Lobos que no resisto, lobos que no soparto. Salvajes, indomables, libres de hacer a su antojo. Que en lo oscuro del bosque ven sus ojos. Salí corriendo tan veloz como daban mis patas. Me perseguían los perros unos metros detrás. El cazador me divisó y ya se le ve la risa. Y su mano infalible perfiló hacia mi arma. El primer tiro me desgarró la nuca. Y al ver que aún corría se le oyó refunfuñar. No te vas a escapar. Y de nuevo me apunta. Dispara nuevamente pero esta vez no me da. Batida, batida contra todos los lobos. Lobos que no resisto, lobos que no soporto. Salvajes indomables, libres de hacer a su antojo. Que en lo oscuro del bosque ven sus ojos. Escapé a la batida, me oculté en un bosque extraño. Hoy tuve mucha suerte, de milagro me salvé. Quedé sobre la nieve, tendido mucho tiempo. Y me quedó una cicatriz del balazo en el cuello. Mas no ha acabado la batida y no duermen los perros. Siguen muriendo lobos por aquí y por allá. Hermanos, no permitan que les desgarren la piel. Defiéndanse antes de que mueran a manos de él. Batida, batida contra todos los lobos. Lobos que no resisto, lobos que no soporto. Salvajes, indomables, libres de hacer a su antojo. Que en lo oscuro del bosque ven sus ojos. Fue así que en la distancia vimos en la jauría. Defiéndanse antes de que mueran, vámonos de él. Cien perros que al olernos comenzaron a ladrar. Estaban aún ciegos a la hora de su muerte. La voz que no resista, la voz que nos aparta. Escape a la batida, me oculté en un bosque extraño. Y el ruido del fusil se nos fueron encima. El cazador me divisó y espero de la risa. No te vas a escapar. Cien perros que al olernos comenzaron a ladrar. Me parecía ser solo otro día. Hermanos, no permitan que les desgarren la piel. Batida, batida contra todos los lobos. Defiéndanse antes de que mueran a manos de él. A manos de él. Me escapé a la batida, me oculté en un bosque. Tan bonita, hay hasta un televisor en el que imparten teleclases a las que no atienden nidos y la maestra nos observa para mandarnos a parar. En mi escuelita es tan bonita, siempre que no te portes mal, porque si no estás castigado, te quedas a las 4:30, te quedas. te ponen a copiar meñique, que es largo, que es largo, que es largo, hasta que venga tu mamá. Por la ventana observo el patio y veo otros niños jugar. Yo me iría a jugar con ellos. La vieja no me va a dejar y nos imparten las materias de las cuales no sabe nada. Es la maestra muy inepta, pero nos obliga a escuchar. Ahora invento un jueguito nuevo. Todos tendremos que jugar. Pone a todo el mundo en una fila y por el aula caminar, repitiendo lo que ella diga y sin romper la formación. Todos creemos que está loca, menos el niño chivatón, que es el que te apunta en la lista de los que se portaron mal, la cual soy siempre el primero por ser muy malo y majadero. Entonces estoy castigado, me quedo a las 4:30, me quedo. Me ponen a copiar meñique, que es largo, que es largo, que es largo, hasta que venga mi mamá. En la escuela no dicen nada, nadie se atreve a protestar. La vieja mete unos pellizcos de los que ponen a gozar, más al ratico se te olvida. En nuestra escuelita es así, lo malo siempre se te olvida. Después que el timbre hace ring ring y yo sigo observando el patio y veo a los niños que juegan. Mi escuelita es tan bonita, mientras no llega la maestra. No, kto znał oryginał, to się zbalował. Kto nie znał, to się nie zbalował. Warto powiedzieć, że cały czas nasza spuścizna muzyczna i tekstowa aktualna na Kubie. Ten zespół La Papuesa Azul to właściwie niejaki Ciro Díaz Penedo i kiedyś w wywiadzie mówił, że najpierw po prostu melodie Kaczmarskiego mu się podobały, ale dopiero gdy dostał tłumaczenia tekstów, okazało się, że te teksty świetnie trafiają w rzeczywistość kubańską. Niczego nie wyrzucać, niczego nie kasować. Po 40, 50 latach polskie piosenki nadal aktualne na Kubie, a dr Wilczur właściwie ponadczasowy, uniwersalny. Strefa Małpa polskieradio.pl. Jeszcze ludzie niezmordowanie piszą. A nie, to nie ludzie. To nasz strefowy kronikarz siwy donosi. Miniony rok był bardzo zły. Nie tylko z powodu pandemii, ale też z powodu ilości urlopów doktora Wilczura. Także w nowym roku życzę redaktorowi dużo zdrowia, siły i zapału do prowadzenia strefy, a co za tym idzie, mniej urlopów, a więcej stref. A co w takim razie z maksymą doktora Wilczura? Nie idź do pracy. Nie idź do pracy. O, będę musiał się sprzeniewierzyć samemu sobie. Nieładnie. A swoją drogą już ja wymyślę jakiś alfabecik dla siwego do wpisania na za tydzień, żeby mu się ołówek dwa razy złamał, zanim alfabecik wpisze w kajety, annały i diariusze strefy. No a tymczasem co? No płodozmian oczywiście, chociaż zgodnie z leitmotivem też będzie brewerie na ferie, ponieważ było podniośle i w sposób natchniony i uduchowiony grane w poprzednim zestawie, to będzie troszkę tak niepoważnie. No niepoważnie będzie ze Słowacji. Zespół zwie się Hogopogo. Zastrzelim tam z wiejskiej pan. nikým dobu nedodnú. Myslíš si, že neviem, keď mesto opustím, že sa šerifom spála s tým znakom prašivým. V kutej leží zrad na Merius, tak výdych posledný. Šerif na mňa mierí z dverí, cez pleco ho odstrelím. Dám si ešte zo pár džimov, smutok chlastie utopím. Zajtra zmiznem prachu púšte, že nám už viac neverím. Dám si risky pár a kultivita s tým. Poznasz. tu gadasz? Niepoważna nazwa tego słowackiego zespołu Hogo, Pogo, niepoważne teksty. Ech, doktorze Wilczurze, żeby tak kończyć strefę rock'n'rolla wolną od Angola, to się nie godzi. Ale jak to kończyć? To już nic nie zostało? Nie, no oczywiście, coś jeszcze zostało. Ładny finał, ładny finał. Oczywiście chętnie poszedłbym na kolejny urlop, ale zdaje się, że spotykamy się. Słyszymy się za tydzień. Prawdopodobnie nikomu strefy przez ten tydzień brakować nie będzie, ale gdyby, no przecież tej audycji słuchają wariaci, to mogę tylko polecić naszą skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, gdzie wszystkie tytuły utworów, nazwy wykonawców, a także odsłuchy poprzednich audycji, żeby można było poobcować ze strefą i doktorem Wilczurem właściwie w nieskończoność. A jak się żegnamy? No, bardzo prosto się żegnamy. Wszystko będzie można zrozumieć i bardzo łatwo doczekać do następnej strefy. Żegnamy się po wietnamsku. Autopromocja Polskiego Radia.